أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Ebu Hureyre Efendimiz radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini bize haber veriyor. Diyor ki Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem: İza eradallahu bi abdin hayran, Allah kullarından bir kul için onun adına bir hayır murad etmişse, onun iyiliğini isterse, yani o kendisinin iyiliği istenecek birisi olursa, Allah'ın kendisi adına hayır murad edeceği pozisyonda, durumda olursa, buna layık olursa, ce'ale gınâhu fî nefsihi ve tukâhu fî kalbi. Allah onun gönlüne bir zenginlik verir, onun kalbine bir takva yazar, onun takvasını kalbine yerleştirir, onun müstani oluş özelliğini kendine verir. Böylece o hem Allah'tan başkasına muhtaç olmama bilinciyle rahat, hem de Allah'a karşı gelmekten sakınan, korkan, cennet yolunu ancak Allah'ın tarifiyle bulacağını bilen, bunu kalbinde duyan birisi haline gelir. Ama وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا, kendisi adına şer murad edilme pozisyonda olan bir kul için ise, değilse Allah birinin şerrini istemez, bizim hayrımızı ister, bizim iyiliğimizi ister, bizim cennetimizi ister Allah. Fakat insan öyle bir konuma düşerse, benim hayrımı isteme ya Rab dercesine, kendisi Allah'a beyanıyla, kendisini Allah'a arzıyla, benim adıma şer murad et ya Rabbi dercesine bir hayat yaşar da buna hak kazanır, bunu hak ederse, o zaman da Allah ce'ale fakrahu beyne ayneyh, fakirliği onun iki gözünün önüne koyar, iki gözünün ortasına yazar, o hep fakir olur, hep fakir olur. Konuyla ilgili hatırladığım bir başka hadis var. Aleyhissalatü vesselam der ki, kimin hemmi, ana düşüncesi, asıl, yan onsuz olmaz dediği gayesi ve kailesi, eğer dünya ise, dünyalık ise, malsa, mülkse, dünya saltanatı ise, Allah onun iki yakasını bir araya getirmez. İki gözünün ortasına bir fakirlik yazar, yazgı olarak belirler. Bu adam hep dünya istedi, dünyalık istedi diye de dünyayı ona verivermez. Dünyadan da ancak ona ayrılan kadar verilir. Ama kim de diyor aleyhissalatü vesselam, ana gayesi esas hedefiyle ahireti düşünür, Allah'ı razı etmeyi düşünür, bunu hedefler, bunu planlarsa, Allah da onun kalbine bir zenginlik yerleştirir, bir istina, bir rahatlık, bir huzur. Aynı zamanda iki yakası bir araya gelir, işleri düzene girer. Yani bu adam dünyayı istemedi diye dünya da ondan kaçmazmış fakat, dünya da boyun eğerek, mal mülk de her şeyle boyun eğerek ona teslim olurmuş. Vehiye râgımetün diyor aleyhissalatü vesselam. Allah rahmet etsin, bir yeğenim vardı. Zaman zaman Kur'an ve hadis anlatım ortamlarında hatırlamadan geçemiyorum. Bu hadisi anlattım da şöyle örneklemişti olayı. Demişti ki, emmi galiba senin anlattığın şu örneğe benzer mi? Dinledik, beraber yeniden dinleyelim. Onun hayrına, bizim de hayrımıza olsun. Bir projektör, bir adam ve o ışık kaynağından gelen adamın gölgesi, öbür tarafa düşen, yola düşen gölgesi. Dedi ki o ışık kaynağı İslam olsa, Allah'ın rızası olsa, adam da ben yani biz olsak, onun gölgesi de dünya ve dünyalık olsa, adamın asıl hedefi, temel gayesi gölgesi ise yani o ışıktan kendisine gelip de yere düşen gölgesini yakalamak için, elde etmek için, onu büyütmek için, onunla beraber, onunla bütünleşmek için bütün planını, programını buna göre ayarlarsa, adamın ne hale geleceğini düşünüyor musunuz? Gölgeden yana yürüyecek, yürüdükçe gölgesi artacak ama nurdan, Yani Allah'ın rızasından uzaklaşacak. Hatta her taraf gölge, kapkaranlık oluncaya kadar gidecek. Ama her taraf mal mülk olsa da hiçbirini alamayacak, hiçbirini elde edemeyecek, hiçbirini kucaklamayacak, hiçbirini edinemeyecek, kendinin olmayacak. İşte tam bu ara, tam bu sıra aklı başına geliverse, ben ne yaptığımda karanlıklara gömüldüm dese, ben ne yaptığımda dünyaya battım, bataklığına gömüldüm dese, aklına geliverse, dönüverse oradan, Allah'a doğru, Allah'ın rızasına doğru, onu memnun etmeye doğru dönüverse, ışığa doğru döndü diye, Allah'ın rızasına doğru döndü diye, gölgesi yani dünya ve dünyalıklar orada kalır mı dersiniz? Hey, bizimle alay mı ediyorsun? Buraya kadar geldin madem, ben seni takip etmeyeceğim, git nereye gidersen beni ilgilendirmez diyeceklerini zannediyor musunuz? Gölge ne yapar? Canı istese de istemese de tıpış tıpış canı isterse mecburen o adamı takip eder. Hatta işin enteresan tarafı, örneğin son bölümü, öyle ki o adam ışığa yaklaştıkça aslında gölgesi daha büyür ama onun hiç eyvallah yoktur gölgeyi elde etmeye. Ne kadar büyürse büyüsün o zaten kendisine lazım olanı bir başka yerde bulmuştur. Tekrar dönüyoruz önce okuduğumuz hadise. İza eradallahu bi abdin hayran, Allah bir hayrın bir kulla buluşmasını murad etmişse, bir kulun bir hayırla birleşmesini, bütünleşmesini murad etmişse, ceale gınahu fi nefsih ve tukahu fi kalbi. Allah onun kalbine bir takva yerleştirir, kendini de müstağni eyler. Peki Allah niye onun hayrını murad etmiş de ötekinin şerrini murad edecekse ya kıstasını? Ben ancak öyle anlatabiliyorum, öyle anlayabiliyorum. Bunu hak eden insanlar, kendi iradeleri, kendi istekleri, kendi pozisyonları, kendi kulluklarıyla Allah'ın kendisine hayır murad etmesi konumunda bulunanlar. Ama diğerleri ve اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا, eğer Allah bir kulun da şerrini murad ediyorsa, yani adam buna layıksa, bunu hak etmişse, Allah da ceale فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, İki gözünün ortasına bir fakirlik damgası vurur ki adam 100 kazansa da aç, 1000 kazansa da aç, 1 milyon değil 1 milyar kazansa da açtır ve ihtiyaç sahibidir o kadar. Doymaz ve doymak bilmez. Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anha, Ummul Müminin annemiz Ayşe'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İza eradallahu bil emiri hayran. Az önceki hadiste bir kul içindi söz konusu olan hayır dileme, hayır murad etme işi. Şimdi bir emir için, bir yönetici için. Yani toplumsal sorumluluğu, birilerine sorumlu olan bir kişi için. Eğer Allah bir hayır murad ederse, o adamın hayır kazanması münasip, onun durumu, onun pozisyonu bunu gerektiriyorsa, bu işe layıksa, ceale lehu vezira sıdkın, Allah ona bir sadakat yardımcısı, bir sıddık verir, sadık bir yardımcı verir. Vezira sıdkın. Sadakatle bağlı, tasdik edilesi söz söyleyen, sadıkane bağlı ama sıdkıyla, doğrulukla ortaya konulan hareketlerin temsilcisi bir vezir. Bu vezirin özelliği, in nesiye zekkerahu ve in zekera e'anehu. Yani bu sadık vezir, bu sadık yardımcı, o emir bir şey unutursa bunu kendisine hatırlatır. Ama emir kendisine bir şeyler hatırlatırsa, bir görev, bir konum, bir durum muhasebesi yapar, ona durumu ortaya koyar hatırlatırsa, bu sefer de ona yardımcı olur. Ne kadar hoş, ne kadar güzel. Hayırda yardımcı olmak. Yani emirin yapacağı bir şey var da yapamamış, aklına gelmemiş, o anda bilememiş, düşünememişse bu sadık vezir, bu gerçekten sadık dost, yardımcı, ona bu işi hatırlatıyor. Ama vezir olması gereken bir şey konusunu bilememiş, hatırlayamamış da olabilir. Ya da emir olan, yönetici olan bu işi düşünür de onun yardımı söz konusuysa o zaman da vezir ona yardımcı olur. Madem öyle mi tamam anladım efendim, lütuf buyurdunuz diyebilir. Peki devlet başkanı mı hep bu emir? Vezir de onun yardımcısı mı? Hayır. Her yerde, her durumda, her konumda kim ki sosyal sorumlu, kim ki yönetimden sorumlu, kim ki emretme makamında, kim ki birilerinin yönetiminde, işte onun için Allah böyle yardımcılar gönderiyor. Siz iyi olun, Allah'ın sizin adınıza hayır dilemesi konumunda bulunun, Allah size vezira sıdkın lütfedecektir. Ama وَاِنْ اَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَٰلِكَ, öyle değilse, yani Allah bir emir için, hak etmedi diye, layık değildir diye hayrını istemezse, yani şerrini isterse, bu sefer de hayırdan başkasını murad ettiği zaman, yani Allah birisi için, o zaman da ona ceale lehu vezira sev'in, Allah fena bir yardımcı gönderir. Yani yanında bir kötü adam vardır, ona destek olan, ona yardımcılık yapmakla görevli. Bula bula onu bulmuştur. İn nesiye lem yüzekkirhu. Eğer kral, eğer emir, eğer yönetici, eğer başkan, diyelim unuttu, o adam ona onu hatırlatmaz. Zaten görevi, evet, güzellikti, hatırlatmaydı. Ama adam kötü ya, hatırlatmaz. Ve in zekerahu lem yu'inhu. Eğer adam, yani emir bu sefer vezire hatırlatırsa, şunu yapsan, şunu yapsak diye, bu sefer de ona yardımcı olmaz. Ne dersiniz? Çevrenizdeki insanlara bir bakın. Size hep kulluk yapmanız konusunda yardımlarını esirgemeyen insanlarsa, siz bu işe layık olduğunuzdan dolayıdır ve Allah size yardımcı birini göndermiş. Hanımınız öyle mi? Kocanız öyle mi? Babanız öyle mi? Anneniz öyle mi? Çevreniz, kendiniz, oğlunuz, kızınız, arkadaşınız öyle mi? Devam edin iyi olmaya, hayra layık olmaya devam edin. Ama tam tersine, yani siz aslında iyi olmak istediğiniz zaman bile yardım etmiyorlar mı? Size destek vermiyorlar mı? İşte o zaman bilin ki siz hayra layık değil, yani desteğe layık değilsiniz. Hayırdan başkası murad edilmiş hakkınızda, çünkü siz onu istemişsiniz demektir. Ebu Umame Hazretlerinden radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اِذَا دَقَلَ اَحَدُكُمْ عَلَى اَخِيهِ فَهُوَ اَم۪يرٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِ. Sizden birisi bir Müslüman kardeşinin evine veya odasına ya da yanına girerse, onun olan bir yere, ona ait bir yere, onun söz sahibi olduğu bir yere girerse, artık oradan çıkıncaya kadar o ev sahibi ya da o oda sahibi ya da o mekan sahibi onun üzerine emirdir, hakimdir, söz sahibidir, onu dinlemek zorundadır. Hani misafir ev sahibinin şeyidir diye kimi tabirler kullanılır ya, sanki bu hadisin biraz da kaba Türkçe ifadesi anlamına geliyor değil mi? Bir yere gittiniz, yani arkadaşınız veya tanıdığınız ya da tanımadığınız misafir oldunuz. Artık siz misafirseniz onun dediği yere oturacaksınız. Bir başka hadis hatırlıyorum. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, siz ev sahibinin gösterdiği yere oturun. Çünkü o evin mahremiyetini en bilendir. Öyleyse onun güdümündesiniz. Yani onun emrindesiniz. Onun egemenliğindesiniz. Onun dediğini dinleyeceksiniz. Veya ev sahibi size bir minder ikram etti. Onu kabul etmek zorundasınız. Çünkü bu işi en iyi o biliyor, siz onu dinleyeceksiniz. Ya da ev sahibi ise çay ve çorba ikram etti, yiyecek, içeceksiniz. Ev sahibi size şarkı ikram etti, dinleyeceksiniz oluyor arkasından demeyin bana. Benim de en büyük dertlerimden biri. Yani Allah kimseyi hoca etmesin diye bazen söylüyoruz ama iyi ki de bazen hoca diye bulunuyoruz bir yerde. Gidiyoruz, kocaman bir salon ya da küçücük bir oda, birileri var ve ben onların beni davetleri üzerine ya da kendi isteğimde varmışım. Allah'ın kitabından bir bölüm ya da peygamber sünnetinden bir parça sunmaya. Bunun üzerine oradakiler ve ev sahibi dahil beni nereye oturtacaklarını karar verip uygulamaya çalışıyorlar. Ben hayır diyorum. Ben benim istediğim yerde, benim rahat edeceğim yerde olsam ya da ben misafir olunca şunu iç, bunu da ye ama olmadı, şunu da buna da diye ev sahibi müdahale etmeye çalışıyor. Ben itiraz edince hemen bu ve benzer hadisler gündeme geliyor. Ama sen misafir değil misin? Sözünü dinlemek zorundasın, sen bunu biliyorsun. Tabii onlar onu biliyor ama ben de şunu biliyorum. Evet, ben misafir olarak eğer sizin dediğinizi dinleyeceksem dediğiniz yerde oturur, dediğiniz yer ve aynen susarım misafir gibi. Sen de bana anlatmak, beni memnun etmek, beni dindirmek zorundasın. Ama yok, ben konuşma konumundaysam, ben söz sahibi durumdaysam artık şu anda burası benim evim, burası benim mülküm, burası benim saltanat yerim. Burada ben konuşuyorum ve siz dinleyecekseniz benim rahatımı bozmayın diye ben de onları iknaya çalışıyorum. Ne anlamına geldi bu dediğim? Evet, evde ev sahibi yetkilidir ama misafiri rahatsız etmede kullanmasın bu yetkisini. Tekrar edeyim, evet evde veya dükkanda veya bir odada oranın sahibi, oradaki misafir için aynen yetkilidir. emretmeye yetkilidir, söz söylemeye yetkilidir, kural koymaya yetkilidir. Ama bu yetkisini misafiri üzmede kullanmasın. Mesela bayramlarda daha çok başıma geliyor ya da bir başka zaman ziyarete gidiyorum bir arkadaşımın, kardeşimin, komşumun evine. Hemen ikramda bulunuyor, güzel. Ama tekrar arkasından bir daha, sonra bir daha. Yani her şeyini bırakacaksın, o adamın ikram gösterisine sanki konuk olacaksın gibi geliyor bana. Hay hay can feda mümkün ama ben ondan önce ve ben ondan sonra bir kişinin daha müşterisi ya da konuğu ya da misafiri durumundayım. Onlara da biraz izin verse bir de yani sap saman onunsa samanlık benimdir mi diyeyim herkese öyle mi olsun? Yani imkansızsam eziyet etmeseler, durumu müsait değilse ısrar etmeseler, hatta dost dosta teklif bile etmez benim bildiğim, haber eder sadece. Yani sana çay ikram edebilirim, yemek de ikram edebilirim ya da bir ihtiyacın varsa söylersen sevinirim deyivermesi bence yeter de gerçekten yeter. Değilse ısrarla ve tekrarla ama öyle murad etmiş, ama öyle istemişim, ama ben öyle memnun olacağım demesi, evet ama ben de işte o zaman rahatsız olacağım dememi gerektiriyor. Aynı konu galiba anne babalar için de söz konusu. Allah bir evlat vermiştir anne babaya. Efendi, saygılı, sevgili, hoşgörülü, ahlaklı, edepli, terbiyeli. Aman efendim ne kadar da itaatkar, ne kadar da anne baba seven birisi, ne kadar da onların sözünde duran, sözünden çıkmayan, yalanlara karşı gelmeyen birisi. Vay sen misin böyle olan? Öyle ki üstüne bindikçe biniyorlar, ezdikçe eziyorlar, neler neler söylüyorlar. Yani o da sıkıntıdan çatlayıp patlıyor sonunda belki. Hem kendisine, hem eşine, hem çocuklarına, hem gidişatına, hem dükkanına, hem tezgahına. Kardeşlerden biri böyleyse ona, ikisi böyleyse ikisine. Ama bir üçüncüleri vardır ki kenarda, işte ona ne laf edebiliyor, ne söz söyleyebiliyorlarsa, yakışmıyor doğrusu biraz. Yani o çocuğun dinlenmesi suç mu dersiniz? Peki aynı şekilde hanımınız size itaatkarsa, ezmeyin, kocanız sizi seviyor sayıyorsa eziyet etmeyin demem gerekmez mi? Yani hakkımız vardır diye hakkımızı kötüye kullanmayalım. Hocalar, talebeler, komşular, arkadaşlar, herkes birbirine hem saygı hem sevgi beslesin, hem hakkı olsun nazlanmaya ama bu nazlanma hakkını karşıdakini yormada kullanmasınlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اِذَا رَآَ اَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةَ فَلْيُفَسِّرْهَا وَلْيُخْبِرْهَا وَاِذَا رَآَ الرُّؤْيَا الْقَبِيحَةَ فَلَا يُفَسِّرْهَا فَلَا يُخْبِرْهَا. Rüya tabiriyle ilgili bir kural. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا رَآَ اَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةَ, sizden birisi güzel bir rüya görmüşse, yani içinin açıldığı, rahatladığı, huzur bulduğu, böyle uyanınca sanki dinlendiği, bir şeylerin çözüldüğünü hissettiği, bir ışık, bir güzellik, bir nur, bir sevgi, bir huzur, bir sükun sağlayacağına inandığı, öyle bir şeylerin işaretiymiş gibi, sanki yaşamış gibi dertlerin, sıkıntıların, çilelerin bittiğini anladığı, biteceğini anladığı bir rüya görmüşse, felüfessirha, İşte bu rüyayı aynen böyle bu işe yorsun, hayra yorsun. Ve de vel yuhbirha, bunu güzel yoracak, iyi yorumlayacak, iyiye tabir edecek insanlara anlatsın. Yani hayra tabir edecek, hayra yoracak insanlara söylesin. Amma ve idara er rü'yel kabihate, eğer bir kötü rüya görmüşse, fena bir rüya görmüşse, sıkıcı, kahredici, yorucu, kan ter içinde bırakıcı bir rüya, aklına geldikçe ürkütücü bir rüya görmüşse, فَلَا يُفَسِّرْهَا, sakın ha onu kesinlikle söylemesin, yormasın, yorum yapmasın, kesinlikle onun üzerinde konuşmasın, فَلَا يُخْبِرْ بِهَا, onu kesinlikle başkasına da söylemesin. Bir arkadaşım, bir hafta kadar önce gördüğü bir rüyayı anlatıyordu. Yani bir hafta öncesine ait bir beyanda bulunmasa hemen 5 dakika önce rüyadan ayıkmış, uykudan uyanmış da bize anlatıyor zannedersiniz. O kadar etkisinde halen titriyor sanki. Korkuyor, sağına soluna bakıyor, ne yapacağını şaşırıyordu. Olur böyle rüyalar. Bazen siz de görürsünüz. Rüyadan sonra nasıl da rahatladığınızı hissedersiniz. İşte asıl olan iyi rüyalar, kötü rüyalarda bile hepsinde yorum yapmadınız mı tamam. O asılı kaldı, o takılı kaldı, askılandı o. Askıya alındı ve işi bitti. Durur öylece. Ama dayanamadınız, zorlandınız, anlatmak zorundasınız, patlayacaksınız, etkisinden kurtulamadınız, çaresizsiniz, anlatmak durumunda mısınız? Mutlaka onu hayra yoran birini anlatın. Eğer rüyayı gören sizseniz, benim bugüne kadar öğrendiklerimden anladığım bu. Yani bir rüyanın etkisinden kurtulamadınız ve mutlaka anlatmak zorunlu hissetmişseniz, onu hayra yoracak birini anlatın. Ama sizse size anlatılan bir rüya varsa, yani siz rüya yorum konumundaysanız, bir dostunuz, bir tanıdığınız ya da tanımadığınız size gelmiş de bir rüya anlatmışsa, kesinlikle %100'lük bir ciddiyetle onun hayra yorulmasından yana söz söyleyin. Korkmayın, mutlaka her rüyanın hayra yorulacak bir tarafı vardır. Onu söyleyin ve karşıdakinden onu isteyin. Nice nice örnekler siz de yaşamışsınızdır, ben de yaşadım. Her rüyanın mutlaka hayra yorulacak bir tarafı vardır. Yeter ki siz o niyetle yorun ya da bilmiyorum deyin, susun, bu işi yapabilecek başka birine gönderin. Ama eğer ağzınızı açarsanız rüya adına mutlaka hayra yorun. Hatta yine hadis kitaplarında göreceksiniz, Hazreti Ayşe annemizle ilgili öyle bir olay anlatılır. Sahabeden biri zaman zaman rüya görür, gelir aleyhissalatü vesselama, o da hayra yorarmış ve hayır çıkarmış. Derken bir gün geliyor, etkisinde kaldığı bir rüya, peygamberimize anlatacak ama o anda aleyhissalatü vesselam evde değil, çaresiz ya da işte öyle olacak ya, bu olay biz öğreneceğiz ya, o dönem insanları böyle özel insanlar ya, Hazreti Ayşe annemize anlatır, rüyada da böyle güzel yerler böyle ancak cımbızla çekip çıkaracaksın, iğneyle kuyu kazacaksın, bulacaksın gibi gelmiş Hazreti Ayşe annemize, ama açık açık kötü tarafı da var ve öylece yoruvermiş ve adamın başına da kötülükler gelmiş bundan dolayı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyarıyor Hazreti Ayşe annemizi. Yani bizi öyle yapmayacaktın diyor. Hayra yoracaktın, değilse susacağız. Biz de öyle yapalım. Bakın ki insanlar nice rüyalar görüyorlar ve her bir rüyanın benim bildiğim mutlaka bir hayır yorumu vardır ve bu iş yapılabilir. Ebu Derda Hazretlerinden radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize şöyle diyor. اِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوهُ وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ فَاِنَّهُ يَصِيرُ اِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ. Eğer siz اِذَا سَمِعْتُمْ duymuşsanız, size anlatmışlar ya da yaygın bir haber, herkes duymuş, siz de duymuşsunuz. Bir cebelin, bir dağdan söz ediyor insanlar ki o da zâle an mekânihi, bulunduğu yerden kaymış, yerini değiştirmiş. Dağ konumunu değiştirmiş, durumunu değiştirmiş. Şöyle hafif yüksek bir tepeymiş, sivri bir kayalık tepe olmuş ya da yalçın kayalıkmış, yumuşak toprak tepe olmuş. Neyse bir şeyler olmuş, konumu durumu değişmiş diye söz ediyorlar. Dağ yerinden oynamış deseler, fasaddikuhu. Tasdik edin. Evet deyin. Olabilir deyin. İhtimal dahilindedir çünkü. Yani bunu duydunuz, bu haber olabilir. Ama o izâ semiyatum, duydunuz ki bir racülin, bir adamdan söz ediyorlar. Zâle an halkihi, yaratılışı değişmiş. Ahlakı değişmiş. Yani ifade edeceğiz inşallah. Mümkün değil. Fela tusaddiku. Onu tasdik etmeyin. Kabul etmeyin öyle dediklerini. Çünkü fe innehu yasiru ila ma cübile aleyhi. Çünkü adam ne üzere yaratılmışsa ancak öylece yaşayacaktır. Yani yaratıldığı huy ne idiyse, cibilliyet dediğimiz vardı ya, aleyhissalatü vesselam nasıl da bulmuş kelimeleri değil mi? İzâ semiyat bi cebelin, sonra da yasiru ila ma cübile aleyhi. Yani bir dağ ki, yerinden oynamışsa da cebel kelimesi dağ, ama ilâ mâ cübile aleyhi, onun cibilliyetine idiyse o öyle olmaya devam edecektir. Peki hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ya, ben ahlakı güzelleştirmek, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bakıyoruz ayetlere, hadislere hep ahlakın güzelleşmesinden, ahlaki eğitimden söz ediyorlar ya. Peki ne olacak o zaman? Madem ki değişmezmiş, ne anlama geliyor bu iş? Anladığım kadarıyla insanın karakter olarak özel bir yapısı var. Mesela sinirlidir. Ya da ağırbaşlıdır. Ya da tevazu sahibidir. Veya her şeye rağmen mal mülk konusunda sakindir. Ya da makam mevki konusunda sakindir. Ya da yavaş hareket edendir. Ya da acelecidir. Veya pratik zekası vardır. O kadar ki anında intikal eder. Veya kimisinin tabir caizse, yani geç intikali, böyle bir anlayamama ya da geç anlama özelliği vardır. İşte bunlar tabiatıdır o adamın, huyudur. Bunların kesinlikle değişmesi mümkün değildir. Ama bu huylara sahip yaratılan kişinin Müslümanca bir hayatı için ahlakının değişmesi o mutlaktır ve olur elbette. Yani adam mesela parayı diğerine göre çok sever olabilir yaratılıştan. Peki bu infak etmesin mi? Biri malının tümünü verebiliyorsa ötekinde yarısını verebilir. Ya da birisi çok acele hareket edebiliyor, anında intikal edebiliyorsa, diğeri bu işi beceremiyorsa o da yavaş yavaş yapabilir. Birisi bir sayfayı okuyunca hemen ezberliyor, diğeri 10 defa okuyor ezberliyorsa 15 defa okuyup ezberleyebilir. Yani İslam'ın istediği davranışların yaşanılması, yaşanılabilmesi konusunda elbette herkes ahlakını güzelleştirmekle sorumludur. Bu konu eğitimin ürünüdür ama yaratılıştan taşınan bölümler konusunda mümkün değil. İnsanlar nasıl yaratıldılarsa işte aynen öylece yaşarlar. Hatta bu açıdan sanki hayvanların hani kendi yaratılış mantıkları vardı ya, köpek köpeklik yapacak, koyun koyunluk yapacaktı ya, bunu değiştirme imkanımız yoktu ya, sanki şöyle bir örnek anlatırlar. Eğitimciler şöyle iki ana grupta toplanmışlar. Bir grup insanın eğitilebilir varlık olduğunu anlatmışlar. Bir grup da kesinlikle ne kadar eğitirseniz eğitin sonunda mutlaka o yine eski halini, eski huyunu yaşayacaktır iddiasındalar. Dikkat ettiniz mi? Sözün başından anlaşıldı zaten ikisinin de anlamsızlığı. İkisi de genelge yayınladılar, ikisi de olayı genellediler. Olur mu öyle şey? Yani insan mutlak eğitilir dediniz, tamam, istediğiniz gibi hamura şekil verdiniz, çamura şekil verdiniz, öyle mi? Yani insaf diyesim geliyor. Hamur çamur bile bizim istediğimiz şekilde durmuyor da bazen kayıveriyor, değişiveriyor. Öyleyse o mutlak eğitim anlamına gelse, hayır öyle olmayacak, ama diğerlerde hayır efendim ne kadar eğitirseniz eğitin yine de sonunda o eğitimden dolayı kazandırdığınız her şeyi bir an göreceksiniz, boşa çıkacaktır ve o adam eski cibilliyetini yaşayacaktır diyenlermiş. Onlarınki de tabii mübalağalı. Derken atışmaları var, sataşmaları var, konferansları olmuş ya da sempozyumlar düzenlemişler ya da briefingler ya da efendim benzeri nice evrensel çalışmalar yapmışlardan sonra bir bölüm özel çalışmış, didinmiş, çabalamış. Kedileri özel öyle eğitmişler ki eğitimden yana olanlar, insan eğitilir diyenler, eğitimde her şey yapılabilir diyenler, kedileri öyle eğitmişler ki iki arka ayağının üzerine kaldırıyorlarmış, ellerine de tabakta mum veriyorlarmış, yemek yerken böyle nostaljik bile değil, eksantrik bir durum arz etsin diye böyle kediler çevreyi mumla aydınlatıyorlar, hem de sanki raks ediyorlar, dans ediyorlarmış filan, bu kadar eğitebilmişler. Güzel. Böylece karşı tarafa diyeceklermiş ki artık sözümüz yok, bunu da gördükten sonra siz hala insanın eğitilemeyeceğini zannediyorsanız biz bir şey anlatmayacağız diyeceklermiş. Hani arada casusları da var, adamları da var ya, onlar da bunu öğrenmişler mi? Elbette öğrenmişler ve onlar da hazırlıklarını yapmışlar. Eğitimciler eğitilebilir iddiasında, yani kedi eğitenler bir büyük salonda bir özel enteresan yemeğe davet etmişler diğerlerini. Onlar da hazırlıklı gelmişler. Ceplerinde mi, koyunlarında mı, kuşaklarında mı fareler getirmişler yemeğe gelenlerde. Öyle ki yemekler bir bir gelmeye başlamış derken kediler etrafta güzel güzel dönmeye, raks etmeye, dans etmeye, mumlar taşımaya, yani enteresan bir görüntü ortaya koymaya başlamışlar ve hiç ağızlarını açmıyor ev sahipleri. Misafirler de ağızlarını açamaz hale geldi zannediyorlarmış derken misafirlerin böyle basit, hafif, azar azar, yavaş yavaş bir harekete doğru yollandıkları gözlenmiş ve derken anında salonda fareler oluşuvermiş. Nereden geldiğini ev sahiplerinin bilemeyeceği, o eğitilen, o misafiri düşünen, o gidip kuyruk sallayan, o ona hoş geldin dansı yapan kediler anında bütün eğitimlerini, eğitilmişliklerini bırakıp atıp bir kenara mumları, hatta yansın salon diye belki, başlamışlar farelerin peşine düşmeye ve cibilliyetlerine uygun görevlerini hemen gün yüzüne çıkarıvermişler. İyi ama çok güzel bir örnek. Ben öyle sevdim ki bu örneği. Demek ki eğittiğiniz insan değil de hayvansa boşuna uğraşmayın. Cibilliyetine göre hareket eder. Ama ya insansa demeliydi değil mi o misafirler ya da o ev sahipleri? Ona göre anlatmalılardı değil mi konuyu? Yani bir insanı eğitince cibilliyetine uygun geri dönecek, öyle mi? Ciddi misiniz? Yani Ömer Efendimiz eğitildi, geri mi döndü? Ebu Bekir Efendimiz eğitildi, geri mi döndü? Asla ve kata. Hatta bu ikisini özellikle seçmiş olalım madem ağzımızdan öyle çıkınca. Ebu Bekir Efendimiz ne kadar da şefkat ve merhamet sahibiydi. Kalbi ne kadar da ince ama incecikti. Hatta kızı annemiz Ayşe radıyallahu anhuma, hani aleyhissalatü vesselamın son günlerinde imam olsun diye ona haber gönderilince, ya Resulallah demişti, babam kalbi incedir, zorlanır ama ona bu iş ağır gelir falan gibi. Yani onun durumunu hepimiz biliyoruz. Ama halife olunca karşısında Ömer o kadar sert, o kadar sert yapılı ki yani onun karşısında durulmaz birisi. Üstelik aleyhissalatü vesselamın beyanıyla sanki bir yere girse, bir sokağa girse, bir caddeye girse şeytan kaçmak zorunda olan Ömer, Ömer iken bile o zekat inkarcılarıyla, dinden dönenlerle Ebu Bekir Efendimiz savaşırım, öldürürüm onları diye sertleşmiş idiyken, ama Ebu Bekir Efendimiz'e rağmen Ömer Efendimiz farklıydı. Lakin Hazreti Ömer de o sertliğine rağmen halife olduktan sonra öyle yumuşadı, öyle yumuşadı ki eğitilmez mi insan? O ayrı. Ama eğitilmiş, yani İslam'ın ahlakını benimsemiş ve kazanmış olarak Ömer yine Ömer'di, Ebu Bekir yine Ebu Bekir'di. Bu ayrı. O yapısal özellikleri yine taşıyorlardı. Lakin o ana maddesi, asıl cibilliyeti, yaratılışını onun üzerine kurduğu Allah'ın karakteristik özellikleri baki kalmak şartıyla insan eğitilen bir varlıktır ve eğitilince de çok güzel olur. Allah-u Teala'nın bize kendisini Kur'an'ın ilk gönderildiği ayette, Kur'an'ın başına yerleştirilen ayette ve Kur'an'ın son suresinin başındaki ayette Rab olarak tanıtmasını konuyla ilgili ayrıca hatırlayalım. İkra bismi rabbik, ikra ve rabbukel ekram. Elhamdülillahi rabbil alemin. Kul a'udhu bir rabbil felak, kul a'udhu bir rabbin nas. Ayetlerinde Rab kelimesinin tekrarını yeniden hatırlayalım. Belki de İslam dininin varlığının tek sebebi nedir denilse, insanoğlunun Allah'ın güdümünde, Allah'ın istekleri doğrultusunda eğitime tabi tutulmasıdır diyebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İza salla ahadukum linnas. Sizden birisi, eğer insanlara imam olmuş, namaz kıldırıyorsa, yani cemaate, arkasında birilerine imam olmuş, namaz kıldırıyorsa, fel yuhaffif, hafif davransın, hafif tutsun, uzatmasın, sıkmasın, namazından dolayı insanlara ağırlık yüklemesin. Sevabı ağır olsun ayrı. Ama yani namaz pozisyonunda, rükûsunda, secdesinde, kıyamında, kıraatında, o namazın icraatında arkasındaki insanlara eziyet etmesin. Çünkü fe inne fihim, onların arasında ed-daife ve's-sakime ve'l-kebira, bir başka rivayette ve'l-hace vardır. Yani işlerinde zayıflar bulunabilir. hastalar olabilir, ihtiyarlar olabilir veya ani acil ihtiyaç sahibi, acele işi olanlar bulunabilir. Ondan dolayı hafif tutsun namazını. Fakat ve izâ sallâ li nefsihi, kendi başına namaz kılıyorsa, kendi kendine kıldığı namazları kalsın gece, seherde, namaz kıldığında fel yutavvil maşa'ya. O zaman dilediği kadar uzatsın. Ama nasıl ki bu, bilmiyoruz, öyle bir namaz modeli mi var ki? Yani biz namazı imam olduk, uzatacaktık, uzatmayacakmışız. Nasıl uzatıyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye 1,5 dakika uzattık. Sonra velat dalin diye 2 dakika uzattık. İnne atayna kel kevser, uzatacağımız ayet de yok orada. Fesalli li rabbike venhar, pek kısacık onlar. İnne şani eke, hadi belki şai filan az uzatarak bir 3 dakika 4 dakika kıyam ettik. Kısa kes demişse inna adana kevser fesalli rabbike diye bir kendi kendimize ağzımızın içine, hani peygamber öyle dedi diye mi yapacağız? Bizim dışımızda bir dünyadan kurallar galiba, değil mi? Aleyhissalatü vesselamla ilgili bir namazın örneğini hatırlıyorum. İbn Abbas Hazretleri, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh, annelerimizden birinin yeğeni durumunda ve peygamberimizin gece namazını merak etmiş. Ben de aynı evde kalsam da, aynı odada, bir baksam peygamberim gece ne yapar diye. Aleyhissalatü vesselam gece kalkınca teheccüd için namaza, İbn Abbas da kalkar. Hazırlıklar tamam, namaza durur. Hatta bir rivayette sol tarafına durmuş da aleyhissalatü vesselam tutmuş kulağından sağına hizasına koymuş. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı bitirip sureye başlayacak, Bakara suresine başlamış. Şöyle çocukluk ya, İbn Abbas daha çocuk o günlerde, biraz bilmiş sureyi, uzunluğunu düşünüvermiş. Demiş ki bu kadar sure, ama neyse dayanırız bakalım inşallah. Yani 286 ayet, şu elimizdeki musaflar ölçüsüyle söylerse 48 sayfa. Bitirmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bakara'yı, ama İbn Abbas beklerse beklesin, rüküya gitmemiş. Arkasından Nisa suresine başlamış. Fazla değil, yani Bakara kadar değil anlamına diyorum, 30 sayfa o da. 176 ayet, ama ayetler uzunca. Arkasından da Ali İmran'a başlamasın mı? Tamam, o da 27 sayfa, 200 ayet. Hatta bunu naklederken İbn Abbas Hazretleri diyor ki, namazdayken kötü bir şey de düşünmedim değil yani, hani filan. Hemen soruyorlar, ne düşünmüştün? Yani bırakıp kaçacaktım diyor, inan ki bitmiştim. Yani uzun namaz diye herhalde buna derler, değil mi? Bizimki, yani mümkün olsa da biz önceden okusak böyle alelacele, namazda da hareketini tamamlasak diyesimiz geliyor, Allah affetsin. Bizim acelemiz ne bilmiyorum ki. Kılalım şöyle biraz, namazda duralım. Yani rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim demeniz, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala demeniz, yani uzun geliyor değil mi insanlara? Bırakın onu, şöyle bir 7'ye çıkarın olmazsa, ya da başka bir tesbihat daha söyleyin önünde veya arkasında. Yani o kadar acelenizle kısa dedik diye, ama biz çok daha kısa modelleri uyguluyoruz diyebilirsiniz. Secdeye giderken 1,5, dönüşte de 1,5 Sübhane Rabbiyel Ala dediniz mi, tamam, alnınızla yere değdiğine seccade şahit, burnunuz da zaten şahidi hemen alnın yanında. Öyle değil, o namazdan çalmak gibi geliyor. Ama birilerine namaz mı kıldırdınız? İçlerinde zayıf olabilen, dayanamayan, hasta olan, ihtiyar olan vardır veya bir ihtiyacı olan, aceleci olan vardır. Ona göre davranın, hafif tutun. Fakat kendi başınıza kıldığınızda dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, اِذَا اُمِلَتِ الْخَطِيَةُ فِي الْاَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen koru bizi. Der ki aleyhissalatü vesselam, اِذَا اُمِلَتِ الْخَطِيَةُ فِي الْاَرْضِ, yeryüzünün herhangi bir yerinde bir yanlış, bir suç, bir masiyet işlenmiş de eğer kâne men şehideha, onu gören kişi, yanında olan kişi, orada olan kişi, ona şahit olan kişi, fekeriheha, eğer onu kerih görmüşse, istememişse, benimsememişse, kabul etmemişse, kötülemişse, kemen gâbe anha, sanki orada yokmuş, kaybolmuş, başka yerdeymiş, ilgisizmiş gibi olur o adam. Ama وَمَنْ غَابَ عَنْهَا, o kötülüğün işlendiği yerde değildi adam, başka yerde de, uzakta da, bambaşka bir alanda, başka bir zaman, başka bir mekanda da, ama فَرَضِيَهَا, eğer buna razı olmuş, duyunca, memnun olmuşsa, haberdar olunca, sevinmiş, rızasını ortaya koymuşsa, kâne, o zamanda o adam, كَمَنْ شَهِدَهَا, sanki şahit olmuş, sanki desteklemiş, sanki yapmış gibidir. Ne dersiniz? Yeryüzünün bir yerlerinde bir yanlışlar yapılıyor mu? Çok mu uzağa gönderdim sizi, sizin evinizde? Anneniz babanız tarafından, oğlunuz kızınız tarafından yanlışlar mı yapılıyor sizin mahallenizde? Sizin beldenizde, sizin köyünüz kentinizde, sizin çevrenizde yanlışlar mı yapılıyor? Ulaşabildiğiniz, her gün haberdar olduğunuz, duyduğunuz, duyurulduğunuz haberler size dünyada İslam'ın istemediği, Kur'an'a ve sünnete aykırı haberlerden mi size bilgiler gönderiyor, size haberler veriyor, ne dersiniz? Yani dünyadan size hatalar, isyanlar, masiyetler, suçlar, yanlışlar, yani Allah'ın ve Resulü'nün istemediği davranışlar, işte bunlar mı geliyor haber olarak size? O zaman sizin durumunuz önemli. Siz o iş işlenirken, o suç işlenirken orada değildiniz, evet. Ama eğer razıysanız, onaylamışsanız, olması gereken budur demişseniz, sanki yapan sizsiniz, sanki sizin yanınızda yapılmış da siz onaylamışsınız. Ama sizin yanınızda, sizinle beraber olanlar, sizinle birlik yaşayanlar yanlış yapmışlarsa, hata etmişlerse, aynı odadakiler, karşınızda oturanlar, birlikte sofraya oturanlar yanlış yapmış da, siz imkansızlıktan engelleyememiş ama razı olmamışsanız, ama kötü görmüşseniz, ama benimsememişseniz, işte o zaman siz sanki orada yokmuşçasına sorumlu olmazsınız. Tabii gücü yeten engellemekle sorumluydu, onu atladık. Tabii eğer elinde böyle bir imkan yoksa diliyle engellemek zorundaydı, eğer ona da imkanı yoksa, işte kalbiyle buğz edecek, kabul etmeyecek, kerih görecekti. Bu da iman olacak ama en zayıf olacaktı. Enes radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اِذَا قَامَتِ السَّاهِ وَفِي يَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيلَةً فَاِنْ اِسْتَطَاءَ اَنْ يَقُومَ حَتَّى يَارِسَهَا فَلْيَارِسْهَا. Sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı var. Diyelim öyle. Tam da onu diktiniz, dikecektiniz idiyken elinizde henüz kıyamet alametleri belirdi. Ne yapacaksınız? Eğer onu dikmeye vaktiniz varsa, yani canınız bitmemiş, dermanınız varsa, kalmışsa, işiniz bitmemiş, ölmemişseniz hemen o fidanı dikin. Allah rahmet ve merhametiyle lütfetsin. Allah bizi acısın. Muhammed Kutup adında bir alim zat, 12 kadar hadisin toplumsal yorumunu ya da dinde yerini anlatmaya çalışmış. Türkçe'ye çevrilen bir kitap, biraz eski baskı ama ilgilenir ararsanız bulabilirsiniz. Hatta bulmak zorundasınız diye ısrar etsem, nazlansam size, değilse fotokopi çektirirsiniz. Şimdi ne var ki? Scanner'larla taratabilirsiniz. Bilgisayardan yeni çıktılar alabilirsiniz. Bunu seslendirebilirsiniz. CD'lerle VCD'lerle izleme imkanı bulabilirsiniz. Yani şimdi öyle ama bulun. Peygamberden iktibaslar, Muhammed Kutup. 12 tane hadis var içinde. Yorumu yapılan, şerh edilen, açıklanan. Adam kendi anladıklarını elbette söyleyecekti ama bize de anlama ufku açan hadisler, yorumlar, anlatımlar var içinde. İşte onun birinci sıradaki hadisi buydu. Hatta tercüme eden zat, diksin onu başlığını atmış. Evet, kıyamet kopmak üzereymiş meğer. Siz fidan dikecektiniz. Ama kıyamet kopmak üzere imkan buldunuz, dikin onu. Yoksa Peygamberimiz ziraat mühendisliğini yapıyor diye düşündük üzerinde, ama sağ olsun Muhammed Kutup farklı yorumlar yapmış. Elinizdeki fidan ve siz, kıyamet ve sizin kıyametiniz diyordu. Eğer siz ölümünüze beş kala da olsa yapacağınız hayır bir şey yapmıyorsanız kaybınız değil mi? Ya da ölümünüze beş kala siz ağzınıza alacağınız bir güzelliği nasıl olsa 5 dakika sonra öleceğim diye söylemeyecek misiniz? Siz ölüme beş kala hangi hayırlardan kendinizi elinize eteğinizi çekeceksiniz? Ölümünüze beş kala, yani hemen öldüğünüz öleceksiniz, ne yapmanız gerekirdi de bırakacaksınız. Eğer o elinizdeki dikilecek hurma fidanını kıyamet kopmasaydı dikecek idiyseniz, kıyamet kopacaksa da dikin, size ne? Sizin kıyametiniz kopabilir, toplumsal kıyamet de kopabilir, evrensel kıyamet de kopabilir, ama siz yapacağınızı yapın. Özellikle karşınızdaki insanın kıyamet alametleri belirmişse bile, yan adam ölüme beş kala yaşıyor, evet, ramak kalmış, bir ayağı çukurda, zaten herkesin çukurda ya, ondan söylüyorum, her doğan insanın bir ayağı her zaman çukurdadır, öteki ayağın da melekler ne zaman asılacak belli olmaz, işte böyle bir adam mı var karşınızda, zaten ayağı çukurda, adamın işi bitmiş, ben bu adamı dikmeye, ben bu adamı diriltmeye, ben bu adama can vermeye, ben bu adama hayat sunmaya neme gerek demeyin, siz size düşeni yapın, belli olmaz o dirilir. O dirilmezse siz diri kalırsınız, siz size düşeni yaparsınız, yani elinizde ölümünüze beş kala, karşınızdakinin ölümüne beş kala, pek azıcık bir miktar kala bile eğer ki bir imkanınız var idiyse onu mutlaka yapın. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, اِذَا قَصَّرَ الْعَبْدُ فِي الْعَمَلِ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْهَمِّ. Allahu Ekber. Aleyhissalatü vesselam için cevami'ul kelim olma özelliğini biliyoruz. Yani böyle 3-5 kelimeyle 3-5 ciltte anlatılacak mesaj veren bir peygamber. Nasıl da topluyor, nasıl da birleştiriyor, nasıl da ifade ediyor. Yani diyor ki bakın, اِذَا قَصَّرَ الْعَبْدُ فِي الْعَمَلِ. Eğer bir insan, eğer bir kul, kendisine ait görevlerden birinde, yapmak zorunda olduğu amellerden birinde, yani vecibelerin, farizaların birinde, eğer ki kusur kabahat eylemişse, yanlış yapmışsa, hata eylemişse, اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْهَمْ, Allahu Teala onu hüzün ve kedere müptela kılar. Fesübhanallah. Bu toplumun hepsinde var bu diyeceğim. Yani önüme gelen dertli, arkamdan yetişen de dertli. Ben arkasından yetişmişsem dertli, sofrada berabersem dertli. Kadını, erkeğiyle, hocası, talebesiyle, zengini, fakiriyle, genci, ihtiyarıyla bütün insanlar dertli. Peki bütün insanların bu kadar dertlenmelerinin ana kaynağı nedir diye düşünüyor musunuz? Bakın Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. اِذَا قَصَّرَ الْعَبْدُ فِي الْعَمَلِ. Bir kul yapacağı bir amelde kusur ediyorsa, bir görevinde yanlış yapıyorsa, eksik yapıyorsa, kusur yapıyorsa, Allah'a kulluk amelinde, imanının gereği amelinde kusur kabahat sahibi ise bir kişi, اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْهَمْ, onu üzüntüye, gama, hüzüne, kedere, sıkıntıya müptela kılıyor Allah. Onun derdi oluyor artık, sıkıntısı oluyor, doymuyor, bitmiyor, sükunete ermiyor, ne yaptığını bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Evet, bilmez elbette. Çünkü adam yapacağı şeyi yapmamış, sanki tabir caizse hayatının onsuz olmaz parçalarından birini takmamış, yerleştirmemiş, bulundurmamış, icra etmemiş, ortaya koymamış, sonra genel sistemde bozukluk var. Var tabii, olacak tabii. Yani o genel sistemin ana maddelerinden birini yapmamışsın ama. Yani mesela motoru taktınız, kapak kapatacaksınız ama bir conta takacaktınız ya, onu unuttunuz. Ya da efendim siz lastiği söktünüz, yamadınız, tamir ettiniz, filan ettiniz, yerine yerleştirecektiniz ama contaları takmıyorsunuz derken tehlikeyi bilirsiniz bu işlerde. Ya da telefon her şey güzel, sistem tamam ama fişi takmadınız. Ya da nice niceleri, 1 saat, 2 saat bilgisayara yazı yazdınız ama kayıt tuşuna basmamışsınız, ne oldu diyorsunuz. Elbette yani farizalar, vecibeler, ameller, imanın gereği hareketler, bizim hayatımızın yapı taşlarıdır bunlar. Bunlarda kusur kabahat ettik mi, düzenimiz bozulur, rahatımız kaçar, huzurumuz kaçar elbette, onlara dikkat edelim. Peki küçücük olsa, onlar da küçük bozar düzeni. Yani bir nalın çivisi gibi minicikse. Tabii at nerede? Atın bacağı nire, atın ayağı ne kadar, onun malını düşün, bir de çivi. Yani bir çiviyle ne olur? Tabii siz öyle deyin. Biz zaten hep birer çiviyle kaybediyoruz savaşlarımızı. O bir çivi bir nala, bir nal bir ata, bir at bir biniciye, bir binici de bir orduya mal olurmuş derler. Biz hep muşlu mişli idare ederiz. Oysa bizim hayatımızdaki hep böyle birer çivi noksanları biz için nelere mal oluyor, düşünsenize. Bugünkü programımızın son hadisi de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan olsun. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا كَانَ اثْنَانِ يَتَنَاجَيَانْ فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا İki kişi var, birlikte gizli konuşuyorlar, şöyle kenara çekilmişler, kendi dünyalarında birbirlerine ait özel bir konu konuşuyorlarsa sen aralarına girme, kulak verip işitmeye kalkma, dinlemeye kalkma, olmaz mı diyor aleyhissalatü vesselam. Adamın biri derler ki mektup yazıyormuş. Birisi de tabir caizse dikizliyormuş yazdıklarını. Şöyle az sıkılmış mektubu yazan, biraz nefes almış, arkaya yaslanmış, şöyle bir esnemiş filan etmiş ama belki hiç oralı olmuyor. Yani rahatsız oluşuna da takmıyor ve devam ediyor okumaya. Derken mektubu yazan adam, vallahi sana daha neler söyleyecektim ama yani huysuzun biri, arsızın biri, edepsizin biri ya da densizin biri o yazdıklarımı okumaya devam ediyor. Ondan dolayı ben daha fazla yazamayacağım diye de yazmış oraya. Adam birden parlamış. Ne diyorsun be sen? Ben senin mektubuna bakıyorum. Hayır efendim ben bakmıyorum falan diye itiraz etmeye başlamış. Ya madem öyle nereden anladın ne yazdığını demez mi karşındaki? Demek ki saklama iki kişinin konuşmaları, girmeyin araya. Ama ikisinden birine acil bir durumunuz mu var? İzin alın. Eğer izin vermezlerse de ısrar etmeyin. Ya benden ne gizliniz var? Bir dakika. Mesela bu iki kişi, iki evladınız olabilir. Birbirleriyle bir konu konuşabilirler ve sen anneden, sen babadan saklı olabilir. Ya da bu karı koca olabilir, ya da bu ata evlat olabilir, ya da bu komşu komşu olabilir. Bu insanların birbirleriyle böyle bir konuları olabilir, araya girmemiz gerekmeyecek. Ama biliyorsak ki o gizli konuşmaları düşmanlık için, günah içinse onların bu gizli konuşmalarını engellemeye ayrıca görevimiz var. O şimdi bu hadisin konusu dışında. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.